na koka maya solo tika baemba kata kuna bantu. Nikambo na ngamai mwana baboya baninga tovani na bango bako inakanga. Shanti bako sana kanga seya elongi toka nena mitema babomba makambu. Naiko na mesa na koti ya tembe na nima kitege na nimi lelo na nimi. Likambo oyo pamboke na ekoto pola ngai mato itika na benda nzoto pona bango. Nakende na zando batini baleki batalaka ngai soki na somi nini kotoko wela nini kana bango. Ele bakolukaka ngai baninga ezali sezu ekotinaka bango ngai na bango okombanda te kasi tina nini bakolandaka movema na ngai zozo ngai mwana bato bakoboma ngai pamba tina ya likambo na koyeba te na boya komisambwisa mpo na mesa na te koloba noki nazwa liboma ebonalaki bino la verite na ngai. Na ebi uta eko tembeleka balukaka ye na bolingo yango basuwa balaja kotumola ngai mai balukaka kabula piso ngai na mopali oyo tosili tolingana epaneli ya ngai na uta mamara moto ayebi te. Mopali oyo tosili tolingana epandeli ya ngai na uta mama.